سورة القدر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. اللہ بازارے مہربان جے نالے ساں شروع بے شک اساں قرآن شب قدر میں لاتھو اے کہ سمجھائی تے شب قدر چھاہے شب قدر ہزار مہینن کھاں بھلی آئے منجس ملائک اے روح پہنجے پالنہار جے حکم ساں سب کہیں کم جی پورائی لائے لہندائیں اے انہیں رات پرہ پٹن تائیں سلامتی آئے